Taxista, ¿cuánto tardas? Si sí, vale más la gasolina, qué hostia. Pues sí, soy un taxista un poco pirata. Taxista pirata. Pues sí, ya está, oye, cada uno se saca la vida. Ahora vale más el gasoil que la gasolina. La cuestión, mira, ¡Ese a modo! ¡Ese a modo hostia batera! ¡Taxi! ¡Taxi! Berriro, va, vita, iru. ¡Taxi! Dicho en, a ver, berriro, va, vita, iru. Berriro ateratzen naiz etxetik. Kotxeak, jendea, bakoitzak bere eguneroko bizitza egiten. Bakoitzak bere gauzetan pentsatzen, lanean. Lana ez izatean, familian, eskolan, institutuan, unibertsitatean, noriakin. Ni orain, berriro, taxiaren bila joango naiz. Bezeroren bat aurkitzen dudan, eta berriro hemen nagoela pentsatzen ere, berriro kalean etxetik atera naiz, berriro nago hemen zuekin. Ordu betez, denbora hau konpartitzeko. Gaurkoan, berriro ere, nire burbuinetik, nire burutik, entzungo dugu, entzungo duzue, zakurraren bilbolina. Oroimenak, mafiosoak, Giacomo Cavolfiore, bilbolina, maritxu batzuk, hau da bai, zakurraren bilbolina. Taxi. Taxista, ¿cuánto tardas? Gogora dezagun orain, nola utzi genuen beste egunean, zakurraren bilbolina. Alde batetik daukagun Nikolao deitutako mafioso txiki bat, galdu duena, apustu bat galdu duena zakur bat, Giacomo Cavolfiore mafioso handiarena zena. Beraz, mafiosonek proposatu edo, bueno, proposatu edo mehatxatu zion, ez bazion dirua, zortzion dirua itzultzen, ba, katuko zuela, de olako zerbait mafiosoen asuntoak. Bestetik, mafiosonek bibolin bat dauka konpontzen, orduan konpontzen ez duten arte, hori da bere, berak daukan denbora, konpontzen duten arte. Bestetik, daude maritxo batzut daukatena kiosko bat, eta hor dago alargun bat dena oso oso aberatsa. Eta Nikolauk entzun zuen ba, emakume hau alarguna zela eta diru asko askoa dirutza zuela ba, etxean. Orduan badirudi Nikolauk plan badaukana nola berreskuratu diru hau. Bestetik, hortik dabiltza ere, ba, itxu bat, Kikunbera kaleko jendea. Beno, hau da, zakurraren bilbolina, nire borutik, nire burmuinetik, hirugarren kapituloa. Argi gelditu da, ez? Hai! Ondo, oso erraza da. Mil aldiz errepikatu du egin beharrekoa. Emakumea etxetik atera arte itxaron. Sartu, diru aurkitu, eta ziztu bizian ospegin, bai? Hai! Hala, hala, zoazte, zoazte, eta ez utxik egin, eh? Nita takau! Gambare! Gambare! Koleta! Baina nola diteke, bisa txartela etxen utzi ez dut, pa. Bueltatu inbarko naiz gainea, ai, eroskitak itea bisa txarteli gabe, okurritzeare. Jo, niri de animazuka. Mitzukaru! Ie! Hai! Hai? Hai! この沈黙した部長沈黙した 無人捕虜 Hasiru! Deneo! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Pichita! Vuelta naiz berriz, eh? Oh! Ai! Baina! Baina, baina, baina! Zer da hau? Ze pasatu da hemen? Lapurrek sartu dia! Bai, xeme, san? Emango diozu dirua oso gitarrako? Nik ez daugat diruri baina, oso pobrea naiz. Tira ba, ea txampone madudan soñan. Ara, bada hemen zerbait. Tori, zenbat eman dizut? Txakur txiki eta txakur handia. Hau egitute balio! A ber, hemen ere ez... Banuen ba hemen? Zitu batean. Ah, hemen badu zerbait. Hau bai, ez? 10 €! Ez gara gatu, bana! Baina goxokitako, eh? Jo, ben txampon bat ezkaini eta handiena izan behar. Txakurra argalari arkaguzo guztiak. Baina nola ospia dakartzue txakur pijo hau, kabainia baina egin, eta diua! Jode, ze ospietarako behar duen txakurra! Honek ez usta, zakarron txira botatzeko ere balio! Batasi... Kixo! Horein ator! Za? A ber, a ber, a ber, txakur pijoak igual balio, kodigo! Telefono dira, bai, benda. A ber, dutuko dut. Jabea jarri dizkion apaingarri guztiak ikusita, ziur dirutza eskaretzatugula. A ber, hori da, bai, hau del bidea. Telefono ba! Hai! Ze txarri txakurreri mesedez. Xo! Txakurra berezkulatu nahi baduzu egin nik esan dakoa, haitu? Bai, bai, bai, bai. Azteko, ez dakurritu ere poliziari ditzea. Ez, ez, ez. Badakigun onbizizaren. Eta saiatuz gero, zure bila joango gara. Bale, bai, ez, ez, ez. Txakurra itzultzeko balintzak ezin dizkizu telefonoz esan. Itzordua jarriko du. Kikunbera kalean dagoen zineman. Badakizun ondagoen, ez? Bai, bai. Ba hor ikusiko gara iluntzeko sesioan. Bai, bai, bai. Gogoratu. Badakigun on bizizaren. Benantxi! Zer, Jose Mai. Kuse duzu horbeko txabolakoet zerrato jarraba, harrapatu den. Ardi, amateu! Hori, hori, txakurra da, Jose Mai. Txakurra? Baizea, txakurren bibolina. Ixo, motel, notiziak entzun nahi dituta. Gaztaren krisia dela eta, atxiloketa gehiago burutzen ari dira. Krisia hasi denetik martxan dagoen polizia operazioaren barruan. Rokeforten atxiloketaz gain, banda armatuko ustezko kide izateagatik, epaileak aginduta emental atxilotu dute goizaldean. Miaketen ondoren, zulo ugari aurkitu izkiote ustez baiketak burutzeko prest zeudenak. Bestalde, hiriko saltoki baten gelditzen zitzaien azken gaztardia lapurtu dute, prezioen igoeren ondorioz urlea baino garestiago zegoena. Polizia ikerketa lanetan ari da, eta gerta litezkeen antzeko ekintzen aurrean, polizia talde berri bat sortzeko asmoa dute. Gaztaintza. Informazio gehiago musikaren ondoren. Entzun alduzu bari mutu. Lapurra komenda bitxak kikumbera kalean. Bai, alai, banekien. Kale honetan, polizia gehiago behar da. Arrazoi duzu. Pentsak ioskoan lapurtuko balute. Ui. Nik, zu izan da, alarma jarriko nire. Eta polizi txakurra erosiko banu? Zer, gozde alzara. Aifam, evero? Tranquila. Laster. Aragi freskoa jateko aukera izango dutzu. Bai. Quel Nicolau di merda. Cosa pensava? Si è messo in affari troppo pericolosi. Ez dut uste zordidan dirua lortuko duenik. Eta larrutik ordaindu beharko du. Bai. Minkia. Devo smettere di fumare. Un po' di musica. Josoak, jaten emango aldio txakurrari? Zineman amodio historiorik sortuko alda? Bai? Ez? Atetak. Zari bai, betikoa bai. Ze gustatu zaizue, hirugarren kapitola hau, zakurren bilbolinarena, zakurren bilbolina. Nire bai, nire asko gustatzen zait kalitatea, asko dauka, nire burmuñetik entzuten duzuna, nire gaztean intenean gertatu zitzaidana. Entzuten duzuen bezala hor daukau gaztaren krisia, nola erratiak esaten duen gaztaintza sortuko duen, eta nola gero historia honetan ez, gero nola... Japoniar gauzestan hauek emakume aberatsaren etxera sartzen dira dirua lapurtzeko eta azkenean itzultzen dira bakarrik txakurtx txiki eta pijo batekin. Eta Nikolau mafiosoa bazer esaten duen, zer ingo dugu honekin eta extorsioa edo saiatzen dute egiten emakume aberatsari. Bestaldetik hor dago ere belauso, ez? Itxua den gizona hobeti hor dabilena, kaletik ematen ditu hor jendearekin hitz egiten ez eta nola esaten duen, ez? Zakurtxiroari guztia dira bai, arkakusoak. Hau izan da, zakurraren bilbolinaren hirugarren kapituloa eta ni orain tabernan nago. Kafetxo bat eskatzen, ea, zerbitzariak. Ei, zerbitzari, venga, jarri musika zerbait, ez, motel. Horrela animatuko dugu jendea, pizka bat. Venga. Digamos que la pasada 787 Marco, el teléfono 6. La mejor foto de ciclo que era a las 8. La 7 sido a mi madeja. Con la intervención... ¡No me desprecies! No es mi culpa no se seas mala. Número 4, italiana. 30. Porque de lo... Frekuentzia modulatuaren E1.8an entzun dugu jungle boogie. In this jungle, jungla honetan, asfaltuko jungla honetan edo selva honetan, egunero aurrera atera behar garelako, gogoratu Berriozar irratia E1.8. Erratia pizten dudanean, askotan, pixkatze nire arazoak edo hasten ditut. Edo nire arazo ez kontzienteago bihurtzen naiz batzutan. Askotan gustatzen zait bai, Berriozar irratia piztea, bertan aurkitzen dudalako. Gustatzen zaidan programazioa, gainera Iruñerria osoan Ederki entzuten da taksiarekin joaten naizenean hemendik ona bezeroen bila edo bezeroekin esaten dit askotan baitu. Entzune baduz musika ona hemen daukazu entzuteko zergatik ez, nire taksian normalean bai, Berriozar irratea jartzen dut eta jartzen badiate olako jungle boogie bezalako abesti temazo polit bat kulandega taldearena ba asko sobe ez, zergatik ez. Eta bueno, gu ere zergatik ez dugu jarraitzen nire burutik. Zakurraren bilbolin interesgarri hau entzuten, ez? Ni jai rikitan nago, nola jarraituko duen pentsatzen. Zerretartuko ani kolaborekin, japoniarrekin, baserrikoekin, belausorekin, kabolfiore jaunarekin, aberatsarekin. Ai, zakurraren bilbolina, laugarren kapituloa! Laugarren kapituloa. Azken orduko albiste bat, Osakidetzako otorrinolaringologo talde batek prentxaurrekoa eskaini berri du. Bertan, nazioarteko adituekin batera egindako ikerketaren berri eman dute. Beren esanetan, guztiz frogatuta geratu da gazta jateak entzumenari on egiten diola. Batez ere, membrilloaz lagunduta janez gero. Gaztaren krisia dela eta, membrillo bilketa antolatzea erabaki dute kontsumitzaileek. Berehalako konponbidea exigituz. Gazta ja, lemapean. Irrati honek ere, membrillo bilketaren ekimenarekin bat egiten du, gure entzuleen belarri osasunak kezkatzen gaituelako. Eta orain, beti bezala, zinema estrenaldien berri emango dugu. Gaur, estrenaldia dugu Kikunbera kaleko Paradisu zinema aretoan. Soinumetraien erakusketa arrakastatxuaren ondoren, jatorrizko bertsioen zikloa hasiko da gaur, filmeak azpitutulatuak izango dira. Atxaldeon? Bai. Sarrera bat, mesedez. Dori. Iru ego. Ah, bale. Hemen txeda. Noiz hasten da? Azita dago. Bale, bale, eskerrik asko agur. Urrengoa. Ai. Tout est parfait en cet instant. La douceur de la lumière, ce petit parfum dans l'air, la rumeur tranquille de la ville. Elle inspire profondément et la vie lui paraît alors si simple. Dans l'amour, comme un désir de l'humanité entière, la submerge tout à coup. C'est Desviratou. Jean. Tzun, badakigu, dio asko asko zuberentzia. Elkurra, honik ikusine bauzu, paperean idatzita dagoen diru kantitatea horra da indu behar dikuzu. Hor jartzen duen leku eta gunean. Baina... Ez dago bainanik. Estela, salchitzak egingo ditugu zure txakurrarekin. Ez hori ez, hori ez, mesedez, emango dizuen nahi zituzuen guzie. Rela gustatzen zait, eta gogorat. Badakigu, non bizitzaren. Beraz estilo horreko txablako, eh? Orientala hori garratuak garrapatzeko sistema kuriosa daukate. hori bai, efikaza, dudarik ez. Bai, Jose, bai. Bai, bai. Bagizu zer, gazta. Sí. Iri honetago iskambilean zutea zen askatuta nago. Albanu, leku zaratatxo honetatik ies egin, eta nire ahotsa aditu izan daitekeen lekuren batera joango nintzateke. Nire belarri sentiberek lasaitu ederra ardezaten. Hori da nire ametsa. Bar, nire ametsa nagusia mezinean, automobil laundi bat, erostea da. Justu, justu, orain gure horreti pasaden hori bezalakoa. Handi altzen. Horrelako bat izatea da zure ametsa? Horrelakoa edo haundiagoa! Zertarako? Ez aldakizu. Txakurra haundia behin zaunka egiterako txikiak zazpitan egiten duela. La vita è bella, non credi? Sì, signore. Ai, rechitta nago, biboli, ne avrei scuratzeko. Mi hanno dicurvillato guaglioneare in taglierra? Sì, signore. Bene. Laster, perris biboli, ne rescueta. E questo, se ne hai tu? E pea bucato saio la figlio di puttana orri. La prima cosa che farò suonare Pippolina Requiem sarà un Requiem. Ora è Zure Villanoa, Nicolao, Chakurhana bihurtuko zaitut. Zer? Badaukazu belarrik sartzeko? Ez, utzi ni bakean. Agur, eh? Kaproia. Mundu guztiak daki eta trapitxeroa dela. Eskarrak profesionala naizen, ez nijoa etortzen zaidan edo zein isaltzea. Berehala ikusiko litzateke nire eskutuko negozioan. Eta ez akomeri. Arro nago zutaz, Nikolao. Gauzak ongi egiten ari zara. Profesional utxa zara, hor! Zer? Txakur pijoa galdu! Zimibazen... Nola galdu ezakezu ez txakur bat! Gau en Japonier uste lauek! Dago kanitzea? Lortuko aldute mafiosoaren atxaparretatik libratzea? Bai? Ez? Orain bai, berriro, taxian, lau ate hauen barruan, motorearen soinua, kotxeak han hemen, volantean nire eskuetan, hau taxigidariaren, eguneroko sensazio ona. Eta polita ere, entzun duguna, eh? Zakurraren bilbolina. Horrengoen, uff, historia hasi da ja... komplikatzen pixka bat, eh? Giacomo, Nikolao barkatu Nikolao mafioso txikiak galdu egin du. Edo, japoniarrek galdu egin diote txakur pijoa. Haze jaleo asartuko da, ze... Giacomo Cavolfiore mafiosoak moztuko izki uste dute. Puff! Moztuko izki horrela jarrituz gero. Guztia. Eta nola... Belauso eta umetxoa hitz egiten duten, ez? Belausoren ametxa edo Belauso nekatua dago hiriaren zalapartaz, hiriaren zarataz eta aldegin nahi du. Baina, bestetik umeak esaten dio bere ametxa dela auto handi bat izatea eta gidatzean joatea han hemenka. Hau da bai ere, taxi gidarion egunerokoa gure kotxea gidatzen. Eta orain txajarriko dizuedan abesti hau esaten duen bezala, Reading Alone My Automobile. Chuck Berry hemen daukat zinta zahar batean, ea aurkitzen duan. Hai, hemen txedago bai, Chuck Berry! Ha! Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold, so we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Itzordua jarrita dago. Eta ziur, emakumea diruarekin agertuko dela. Nola doala kenduko diogu, eh? Niz dago prez mafiosoren piruluaren bazkizateko. Diru eskuratu behar dugu, baina, kokomain dios! Asi que venga, zu, pitzikato! Eta zu, zindera izki... Zindera izkioke... Zuek nireki, mandulli! Zue mengeratu, txabola zaintzen. Diok, guazen! Tinnin? Okay, tomo su. Bakarrik alzaude, ba, konpainia honena aukeratu duzu, entzule maite. Horrez gain, une honetan, errepidean bazaude adi trafikoaren inguruko informazioari. Oraingoz arazorik ez, trafikoa normaltasun osoz David hiriko kaleetan zehar. Hala ere, gogoratu, zenbait kale moztute izango direla, Gaztaia plataformak manifestazioa deialdia egin baitu. Jende ugari espero da, eta zazpiretan irtengo da Kikunbera plazatik. Gaztegin elkartasuna taldeak astea daramatza garbitasun greban. Oinak ez garbitza erabaki zuten, gazten egoera aldatza salatzeko. Zer dio bat, resustadeak? Manifestazioa da hola, gaztian alde. Nakero, ere, anizango da uan. Baina, zer emantre egiten du txakurronek gure baratzan? Hala, ospa hemendik, eh? Ospa! Alde, nahiko alam daukau lurra lantzen, zuetorri eta den hankaz gora jartzeko. Hemendik urrun gero. Ze txakur itxusia. Handia ematen du ia erbizkamo, punta. Eki! Oain beste. Zer! Zorrena, azka! Rizau! Horneko txaulan zebait, arraro, gertatzen egin da. Beko txaula, beko txaula, beti txaula behira. Behira, bentzez, botore, antzitako getorria. Kotxe elegante baten, zerta, otorreko zian. Ni zer dakita, arratoi bilatzaile profesionalak izango dira. Hobe zenuke atxurra hartuta nekin batzea tortzea. Benka, ordu erdi edara mazikora gorrien. Zor gote da, hain erpitzita, ongi ongote da, ongi ongote da. Diru zorra polzan dara ma. Markatu. Ah, ez susko. Laguna zen ezu, bidea gurutzatzen. Ez, bai berdea dau, segi aurra. Askatu besoa presakan abilita. Aizu. Ez dagoen erboi. Baina zerbait erori zaizu. Presakan abil. Beste ikurtera bat. Automobilak, oinezkoak, denak estresatuta. Ai, baina zer da? Kutuna zaba dirudi. Ya sei arrivato. Se verri da carzo. Zego in bere bordelekuan. Talortu aldu zuen non dagoen jakitea. Dimmi lo más tarde que me dice. Dove quello stronzo? Ti piace il pastrato? Dimmilo. Dove sta quello bastardo di Nicolao? Dai. Bene. Allora andiamo. Giro ordua il duro Nicolao. The session is about to begin. Zartuko dut hortxe. Bianca! Mettiti nella macchina. Andiamo! Accendo la macchina, Giuseppe. Ma kosta bai dirua lortuko dugu azkenean. Mafia buru puta horri horreindu, tabukatu da. Gainera, emakumeak eskatu digun dirua badaka, bidaia bat egiteko ere sobratuko zaigu. Bankun senarren handik jasotako tiru esartuta urrengunen berriz atera behar. Ai, nire izen ona, eta nire pitxita. Honena dena gudu bukatzea bai. Kaka, kioska horretik pasatu behar. Zuez gelitio brejida, bestela, emakume itzontzik, ez naute askatuko ordu erdin. Bizkortu pausua eta aurrea. Kaixo, dikirandereak! Bai, agur! Zeta behiratu behatzera. Ekarri alduzu? Ta nere pitxita? Lehenbizi dirua. Ta azkare? Ta zer dela ta fiatu behar nez nizuetaz? Pazientzia bukatzen ari zait. Ba, ez dizuet emango nere txakurre bereskudatu arte. Emateko dirua, kabentzotz! Txakurra, jolin! Txikatu, zindrezki, ziken? Zindrezki, oke? Aja! Kendu iezai ez duet dirua! Hai! Ziur portxan duela! Utsipazken! Nartanen eto piolatzaileak! Boko nire eta ari batzuka! Askatu! Utsipazken! Kartuta! Lapurreko! Zizka mila mesede! Ze profesional eta zun baita! Ari batzuka! Nola duela dirurik? Egiratu ondo! Ai! Baina mandoni da otoreta! Zer egiten duzu hemen? Mazer! Mafia! Mafia? Galizko behar! Kaupio nire eta! Ontoan! Galdutanago! Ekarri motoa! Hona! Ken zaitez! Venga! Trazte salta! Kaupio nire ma! Ordua zazikume hori! Presto! Era tuyo! Txiu! Ei! Rara zuazte! Dozere pitxita! Gainean dauzka! Azkarro! Eta zabete denak. Naldaude Bianca. Eta pipo linea finatu berria. Minkia. Berrizera burtuga. yo lo mato, nazca tonight. Señora, tiene la mia pistola. Dami. Basto guinao. Uf. Ah. Joder, gañeres dago coche bakar bateri, bideos topatzeko. Sakatu jozu, atxelera. Zapaldo egingo zaitu, Nikola. Zeren aurka izan da istripua? Mafiosoa? Gidaria? Txakurra? Motozalea? Norbait tonik aterako alda? Bai? Ez? Batetaki. Ai, ama, batek daki, nor jakin. Zakurren bilbolina. Geroz eta estresanteagoa. Geroz eta... Ez dakit, entzun onduzu ondo, kontrolatu zarete, aze, kotxe lasterketa ikusi duan, nire burutik, nola joaten diren, Nikolau, eta ze, eta ze istripu izan duten, hemen txaurrean, nire aurrean, ikusi duzu, Ai, ama, ez dakit nire ez dakit zere ingo duan, ospitalera joan edo, ez dakit, hau izan da bai, Zakurraren bilbolinaren iaia azkenengo kapituloak ikusi duzu historia nola komplikatzen ari den eta gaurko gure denbora ere bukatzen ari den ez dakit zer gertatu zaigun. Zakurraren bilbolina entzun dugu. Hau taxi izan da. Ai. Zorabiatzen hasten naiz ere. Bueno, hau izan da. Gorko guztia Rodolfo, nik ez dakit ez etxera itzuliko naizen hau gehiegi izan da niretzat, Bai. Gehiegi izan da niretzat. Hau taxi da. Betira arte. Agur. Rotonda. Rotondola. Rotonda. Rotondola. Aurrea. Direkte. Eta guazemak aurrea. Venga. Ba, be, ero, lau. Beti aurrea. Eta zuen alkazun, batzuta maa... bat hartzea. Bai, bai. Baina... Taxi programa entzun duzu. Has escuchado el programa llamado Taxi. Una ficción, una radioficción que se emite los jueves de 11 a 12 de la mañana en Berriozar Irratia. Astero bai emititzen dugu fikzio, irrati fikzio hau. Eta esaten dizuegu agur beti bezala. Gomendatzen, inbitatzen, zuek Berriozar Irratiaren sintonian jarrai dezazuen gure etxean dauden programa majo-majoak entzunez. Beti arte. Eta astero egiten dugun bezala, making of azkenengo minututxoak programa bukatzen denean, azkenengo atalau dedikatzen diogu eskerrei, eskerronei eta agurrei. Oda, taxiren making of-a. No shall we shall not desir azatzeran. Bueno, que me arranco. Programa hau, saio berezi hau eskaintzen diogu Ekaitz Goienetxea, Bermeoko Iratxoari. Bere izan baita irrati novela honen egila eta sorlea. Abotsen artean jende asko agertzen zaigu, Bilbon bizi izan zen jende asko, eta Irola Irrati Librean parte hartu zuen jende askorentzat. Zorionak, Irola Irratiari berriro pasan hasten esan nuen bezala 25 urte betetzen dituelako, eta zorionak Irola Irratian parte hartzen duen jendeari. Irrati Libreak beharrezkoak direlako gure espazio komunikatiboan. Eskerrik asko guztioi, bereziki Ekaitzei berriro, eta hurrengo aste arte. Hau Taxi izan da.